En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Velkommen i land, Peter. Ja, tak. Du har været ude at sejle? Jo, yes. Hvorhen? Ude på Nordsøen. Sådan lige på kanten mellem Nordsøen, hvor det egentlig bliver Norske Havet længere op langs den norske kyst. Så en tur ud i de store bølger. Var det Oslofærgen? Det var på et norsk krigsskib, eller rettere et kystvagtskib, KV Bergen, som det hedder. Så det er et af de skib, der har meget, meget travlt ude på Nordsøen lige nu. Berlingskes nordiske korrespondent Peter Subli Benson har været en tur ved fronten. Der foregår altså ting under havoverfladen, som ingen rigtig kan forklare. Stedet, hvor Putin, hvis han vil ramme os, kommer til at ramme os, nemlig Nordsøen. Det er derfra en meget, meget stor del af den gas og den olie, som vi skal bruge i Europa her den kommende vinter, kommer fra. Efter angrebet på gasledningen Nord Stream 2 tæt på Bornholm, er de nordiske lande, EU og NATO, vågnet op med et ubehageligt spørgsmål i hovedet. Er Putin i stand til at slukke for Europa? Og er vi i stand til at forhindre ham i det? Det har Peter Subli Benson været en tur på havet for at finde ud af. Velkommen i Pilestræde. Hvis Rusland slår til mod de her kabler og ledninger og rør under havets overflade, hvad sker der så? 25% af al den gas, og dermed en stor del af den energi, Europa skal bruge her til vinter, kommer fra Norge. Op mod 50% af den gas, som tyskerne skal bruge for at varme landet op og skabe strøm her til vinter, kommer fra Norge. Det kommer via rørledninger igennem den norske del af Nordsøen, igennem den danske del af Nordsøen og går i land i Tyskland, men også i en række andre lande. Og det vil sige, hvis man har lyst til at slukke for al aktivitet eller en stor del af aktiviteten i Europa, så skal man sådan set bare slå hul på en af de rørledninger. Og hvorfor skulle Putin have lyst til at slukke for Europa? Vi har alle sammen set eksplosionen på Nord Stream 1 og 2 i september sidste år. Ingen ved endnu, hvem der stod bag, men spørger man NATO, så lægger de egentlig ikke skjul på, at det kan kun have været russerne, der gjorde det. Vi har for bare en uge siden set, at en gasledning mellem Finland og Estland sprang. En strømledning mellem Sverige og Estland blev skåret delvist over. Det, som alle de kloge, hvis man kan sige det, NATO-eksperter også ved, det er, at Rusland har kapaciteten. Rusland har øvet sig i årevis, og Rusland har bygget skibe og undervandsbåde og uddannet folk, der har en opgave, og det er at slå til mod de her rørledninger. Du har talt med en orlogskaptajn, der hedder Jens Wenzel Christoffersen. Hvad siger han om det her? Jamen, han siger, at Rusland har evnen. Det er et spørgsmål, om de vil. Han tror sådan set ikke, de vil gøre det, fordi den potentielle konsekvens er stor. Men han siger også, at hvis de vil, så er der ikke nogen, der kan forhindre dem. Og bare lige for at fuldende scenariet, hvis de gjorde det storstilet, hvad vil det betyde for hverdagen i Europa? På den korte bane, så vil der ikke være varme i radiatorerne. Man vil have svært ved at producere strøm nok, fordi det er gas fra Norge, som skal bruges til at producere den strøm. Og tænker vi længere, så er det også endnu lettere at klippe kommunikationskablerne, internetkablerne, som ligger på havbunden. Og så betyder det også, at du og jeg kan ikke skrive sammen, vi kan ikke ringe sammen. Det liv, vi kender, det vil gå i stå. Hvis vi lukker øjnene, og så ruller det gamle geografikort ned i klassen, og ser Danmark for os, og farvandene rundt om Danmark, Østersøen, Sund og Bælter, Kattegat, Skagerrak, Nordsøen. Hvor er den her infrastruktur, den her undersøiske infrastruktur? Altså alene i den norske del af Nordsøen og op langs Norge, der ligger der 9.000 km rørledninger, og det er gasrør, det er olierør, det er kabler til strøm, og det er kommunikation, altså internetkabler. Det vil sige, de ligger som konfetti overalt på havbunden, også i den danske del, også i Østersøen, også mellem Danmark og Sverige for eksempel, Danmark og Tyskland. Det er over det hele dernede. Og det er jo et gigantisk område. Alle de steder er det potentielle mål? Det er, ifølge NATO, alle steder er potentielle mål. Og opgaven for NATO er at skulle passe på det. Og det siger man åbent. Det kan vi sådan set ikke. Derfor må vi kigge efter de steder, som er der, hvor det vil gøre allermest ondt, hvis vi bliver ramt. We speak about thousands of kilometers of pipelines, gas and oil, but also other kinds of internet cable, power cables. So in totality, this is an enormous amount of infrastructure. Hvornår bliver det tydeligt, at man kan slukke for Europa på den her måde? Ja, altså hvis man har fulgt med i den der kolde krig, som godt nok blev afsluttet for mere end 20 år siden, sådan på et officielt plan, men som de facto har kørt lige siden. Men det blev tydeligt for os alle sammen, og i hvert fald for NATO og for militæret i Danmark og andre steder, da Nord Stream eksploderede i slutningen af september sidste år. Det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger, der ikke tale om uheld. Der gik det op for alle, at rørledninger, som lå på bunden, som ingen så og ingen i virkeligheden tænkte over, de var der jo bare, at de var uhyre sårbare. Long-term disruption to Nord Stream 1 could be a headache for Europe. Så begyndte historie efter historie i virkeligheden at dukke op, og jeg har selv skrevet om nogle stykker fra Norge tidligere, hvor på et tidspunkt så røg kommunikations, altså internetkablerne, pludselig til Svalbard. Det viste sig, at russiske trålere havde ligget og trukket deres ankre, og det er bare et par år siden, trukket deres ankre og dermed ødelagt kommunikationen. Kort efter kom der en ny historie fra Norge, der viste, at omkring 30 eller 40 kilometer kabler, som blev brugt til at afsløre ubåde på havbunden, var forsvundet. Og igen kunne man se, at der var russiske skibe, der havde ligget og cirklet omkring. Man havde ikke den rygende pistol, men man kunne bare se, at de havde været der, de der russere. De her angreb, og især Nord Stream 2, hvad har de ændret? Hvad er det for en ændring, de har skabt? Jeg vil sige, at der er udbrudt en slags panik over erkendelsen af den sårbarhed, der ligger, kan vi sige, som en faktor i det liv, vi lever. Vi er vant til jo, at der kommer lys, når du trykker på kontakten. Vi er vant til, at der kommer varme, når vi tænder for radiatoren. Og virkeligheden er, at det ikke bare er noget, vi kan tage for givet, fordi det er. For dem, der kan, så er det rigtig, rigtig let at slukke for. Så vi holder op med at tage det for givet efter Nord Stream 2. Hvad er der sket? Der er sket det, at eksperter, som i mange år havde advaret, de pludselig blev hørt. Der var politikere, som pludselig kunne se, at det her, det kan blive virkelighed. Det er sådan set allerede virkelighed. Nord Stream er et eksempel på det, uanset hvem der måtte have gjort det. Så er der militære folk, der pludselig fik politikere til at ringe til sig og sige, nu skal I begynde at passe på det her. Vi har set et NATO, som Danmark jo også er medlem af, som tager det her, vil jeg sige, 100% alvorligt, har etableret en særlig enhed, som er i gang med at blive bygget op, som kun skal passe på den her kritiske infrastruktur. Og de siger åbent, den tyske general, der står i spidsen, og han siger åbent, russerne har kapaciteten, og han siger, russerne de har arbejdet på at bygge deres evne til at gøre det her op. Og nu hvor vi har fået øjnene op for det, og vi starter det her NATO-beredskab, hvad sker der helt konkret ude på havene? Et godt sted at starte den lille beskrivelse, det er virkelig igen i Norge, fordi da Nord Stream eksploderede for et år siden, der tog nordmændene og ringede til en række af de norske rederier og olieselskaber, fordi de har teknisk kompetence. Der sendte man skibe, en håndfuld skibe på havet, og så sendte man undervandsdroner ned, som afsøgte alle 9.000 km rør og ledninger på den norske del af havbunden. Man gjorde så Danmark og Tyskland en tjeneste, det har faktisk ikke været fremme før, at man også tog igennem dele af de danske farvande for lige at være sikker på, at, og det har nordmændene forklaret mig, at der ikke lå sprængladninger gemt nede ved nogle rørledninger, som kunne fjernstyres, eller at der var sat aflytningsudstyr på kommunikationskablerne. Så man har været dernede, og det var, som de siger, for at skabe et nulpunkt, for at få overblik over, hvad der er virkelighed nede på havbunden. Fandt de noget? De fandt det, de kalder adskillige mistænkelige dele, men man var nede så igen, har tjekket alt, og man har ikke kunne påvise, ikke hvad de siger til os, noget, der var koblet direkte til Rusland. Det kan også være, at vi ikke får alt at vide. Det er jeg sikker på, at vi ikke gør. Er der andre eksempler på mistænkelige aktivitet, som man har fået øje på for nylig? Ja, altså et andet eksempel er jo bare 8-10 dage gammelt, hvor et helt nybygget russisk specialskib fra en helt særlig russisk eliteenhed, der kaldes Gugi, sejlede fra Kaliningrad. Det sejlede forbi Bornholm, og så begyndte det pludselig at ligge syd for Gedser, sådan mellem Danmark og Tyskland, og køre frem og tilbage præcis over et sted, hvor der var dels et kabel, et strømkabel fra en vindmøllepark, og dels muligvis nogle andre kabler, som tyskerne i hvert fald gerne vil passe på, fordi det russiske skib lå simpelthen og kørte frem og tilbage over en dags tid, og pludselig så kom der tyske krigsskib ud for at passe på det her kabler. Og nu siger du, det er specialdesignet. Hvad mener du? Det er et skib, som har mulighed for at sætte mini-ubåde i vandet. Mini-ubåde, som er udstyret med en klo, for eksempel, som kan klippe kommunikationsledninger over. De har en, det er næsten ligesom i landbruget, en plov, som kan sættes i vandet og kan trækkes over havbunden, og på den måde kan de ødelægge kabler og ledninger. Så har de sensorer af alle mulige slags, som gør, at de kan lave nærmest 3D-scanninger af havbunden for at vise, hvad der ligger dernede, eller for at finde, hvad der ligger dernede. Så de kan dels identificere ting, de vil ramme her og nu, men i virkeligheden også bare mappe, som de militære folk kalder det. Simpelthen lave et landkort over havbunden, så man ved, hvad man skal ramme senere. Og det er ikke noget, man putter med. Det ligger helt klart, det her skib er designet til netop at lave sabotage. Jamen, Rusland har et antal skibe. Det her, det er det nyeste. De har inden for de seneste år netop fået to næsten nye skibe, som altså er state of the art. Vesten har også bekendt, ikke noget tilsvarende. Og så har de en flåde af ældre skibe, som ligger og sejler rundt, også i det danske farvande. De bliver kaldt forskningsskibe, og de laver i praksis det samme. Den situation, du beskrev for 10 dage siden med det her nye specialdesignede russiske skib, hvordan endte det? Ja, den endte jo med, at tyskerne sendte ikke bare en patruljebåd, men faktisk et krigsskib ud for lige at hilse på. Og så tog russerne deres gode tøj, sejlede op igennem Storebælt, op forbi Frederikshavn, og ud i Skagerrak. Og på det tidspunkt, der kunne vi følge det russiske skib. De havde tændt det, der hedder AIS. Det er en elektronisk sender, som i virkeligheden sender signaler til en satellit, og det gør, at man kan se det, for eksempel på sådan nogle apps, som følger skibets bevægelser. Pludselig slukkede det, da de nåede ud omkring Hirtshals. Og så skulle man tro, at det var væk fra søkortene, men det var tydeligt, at NATO havde øje på det her skib. Det har fællesskab af et dansk krigsskib op igennem Kattegat, og nede i Nordsøen, der lå der i hvert fald et hollandsk krigsskib klar til nærmest at mandsopdække det her russiske skib, da det kom længere ned. Og det så ud til, det var, at man fra NATO's side var bange for, at det russiske skib skulle komme frem til en af de store havvindmølleparker ude i Nordsøen. Der er en ting, du lige skal forklare mig, fordi normalt, hvis vi taler om luftrum, nationalt luftrum, så kan man jo ikke bare flyve rundt med militærfly og lave dit og datten, så bliver man jo skudt ned. Hvorfor kan russerne bare sejle rundt og gøre dit og datten i danske farvand? Ja, men der er en så at sige en mindste grænse omkring alle lande, hvor man ikke bare kan komme ind. Men ellers så er der fri bevægelse på havene, og det betyder jo, at de kan også sejle gennem Øresund, og de kan sejle gennem Storebælt, og det må de gerne. Og det lyder utrolig ressourcekrævende at skulle følge sådan et skib. Der er mange forskellige skibe, der bliver nødt til at blive afsat til at følge skibet. Det lyder som om, det er dyrt, det her. Jamen, det er jo et kæmpe apparat, og det illustrerer, at NATO tager det alvorligt på en måde, som de måske ikke gjorde før. Tidligere kunne, og det ved vi, de russiske skibe trisser omkring i de danske farvande og i NATO-farvande, uden at nogen rigtig var bange for dem. Nu ved man bare, blandt andet på grund af Nord Stream, hvad der potentielt kan ske. Hvordan er styrkeforholdet, Peter, her mellem Rusland på den ene side og NATO på den anden side? Hvem har de største muskler til det her spil? Når NATO hiver alle kræfter op af skufferne, så er der ingen tvivl om, at NATO kan meget mere, end russerne kan. Russerne har skabt den her dedikerede enhed med et betydeligt antal skibe, som sejler på overfladen, og vi har ikke engang snakket om ubåde endnu, fordi det er en vigtig del af Ruslands aktiviteter. Men NATO kan sagtens følge alt, hvad der foregår på overfladen. Det farlige, det rigtig farlige, det foregår jo under havets overflade. Og hvad kan russerne mere der, end vi kan? Jeg talte med en ekspert, som beskrev Ruslands evner under havet, som værende, så at sige, eliten af eliten. De har, det er meget nørdet, men de har to special undervandsbåde, atomdrevne undervandsbåde, der kun er bygget med et formål for øje, nemlig at kunne slå til mod kommunikationen og mod olie-gasrørledninger i de vestlige farvande, hvis det er, de vil. Det er verdens største ubåd. De har egne mini-ubåde ombord på ubådene. Det lyder James Bond-agtigt, men det er virkelighed. Og det er, uanset hvor fattig Rusland har været i mange år, og uanset hvordan man har set en russisk forsvar falde fra hinanden på mange måder, så er Putin blevet ved med at kaste meget, meget store dele af hans investeringer i den retning. Så der er undervandsbåde, der kan operere, siger eksperterne, helt ned til en kilometers dybde, og altså slå til mod den her kritiske infrastruktur og steder, hvor vi ikke selv er i stand til at forsvare den. Kan NATO, kan de nordiske lande følge med under vandet med Rusland? Når jeg spørger danske eksperter, så siger de, at vi er reelt blinde under havet. Det danske søværn, uanset hvad de vil sige, har meget, meget begrænsede evner. Vi har ikke ubåde længere, de er skrottet. Vi er først ved at indfase udstyr på krigsskibe og på helikopter, men vi er reelt blinde. Vi er langt dygtigere, når det kommer, når vi får hjælp fra tyskere, når vi får hjælp fra Storbritannien, og selvfølgelig, hvis USA kommer også. Men vi kan følge dem et stykke af vejen. Men eksperterne siger også, at de russiske ubåde, de kan ramme os, uden vi aner, at de er i aktivitet. Lad os lige tage den op til overfladen igen, Peter, for du har været sted på et af de skibe, der holder øje med overfladen i hvert fald. Fortæl om det. Et norsk kystvagtskib, et stort, gråt skib med stor kanon, 40 mm kanon foran, maskingevær monteret, men i bund og grund et skib, som kun kan se, hvad man kan se med det blottede øje og et par små radar i toppen af masten. Det er ikke et skib, der har udstyr, så det kan kigge under havets overflade, så det for nordmændene handler det om, tilstedeværelse, at man ved, hvad der er normalt, og så snart man fornemmer, at der er noget, der er unormalt, så kan man få andre, hive andre kræfter til. Vanligvis så er det vores opgave i kystvakta, det er at patruljere et havområde, for at da hævde suverænitet og udøve myndighed. Kystvakten patruljerer langs alle oliefelter, langs alle rørledninger til og fra land i Norge. De patruljerer sågar indenskærs, som man siger op i Norge, altså inde ved olieterminaler helt ind under land, fordi man ved, at det er oplagte mål. Og det er steder, hvor det norske hjemmeværn i perioder er udstationeret. Man bruger droner til at passe på dem også. Men til havs, så er det grå skibe med mænd og kvinder ombord, der bruger kikkert for at holde øje. Og hvor gik turen hen, da du var ombord? Vi hoppede på den norske hovedbase ved Bergen og tog en tur indenskærs og så direkte ud i Nordsøen til det nok vigtigste gasfelt, som Norge og dermed reelt Europa har, Troll A, som er en kæmpestor produktionsplatform, cirka 370 meter høj. Der er 300 meter dybde ned til havbunden. Og der hiver man altså en meget, meget væsentlig del af den gas op, som bliver sendt videre til Europa. Norge er jo en energileverandør til Europa, og der er jo Norge opptatt og fremstå som en trygg leverandør. Og hvad gør det lille skib Bergen, når det sejler ud til olieplatformen der? Hvad foretager det sig? Jamen, det handler om tilstedeværelse. Det er klart, de har radar kørende, sensorer af forskellige slags, så man har en idé om, hvad der foregår omkring dem. Men ligger klar, hvis der kommer et russisk skib sejlende langs Nordsøkysten, og dem er der faktisk mange af. Kommer der et russisk skib, så vil man typisk følge efter det. Men ellers så handler det om tilstedeværelse at vise, at der er ikke nogen, der kan operere i de skjulte, fordi man er til stede. Jeg vil bare tilføje, det norske skib, som jeg var med, det var kun et ud af mange. Altså, jeg mødte et tysk krigsskib, da vi var på vej ud af havnen. De var oppe i Norge for at hjælpe nordmændene, men jo i virkeligheden også hjælpe sig selv. Hvad fortalte, jeg går ud fra, at du talte med besætning ombord, hvad fortalte de dig om opgaven og hvordan de så på det? De siger, at det handler om at skabe så meget viden om, hvad der er normalt, at man med det samme ser, hvis der er noget, der er unormalt, at hvis der er noget, der kilder i næsen, om man så vil sige. Så det er et spørgsmål om at holde øje med skibstrafik, Det er et spørgsmål om at holde øje med skibe, som har slukket for den her elektroniske fodlænke, AIS'en, som jeg kalder det. Det er noget med at holde øje med, at der ikke er droner i luften over de her gas- og olieplatforme. Det har man set en række gange, så det er sådan et bredt spektrum. Og igen, det kan lyde banalt, men kikkerten er sådan set et af de vigtigste redskaber ombord på det her norske skib. Følte du dig tryg, da du stod der på skibet? Tænkte du, det har vi styr på det her? Altså, så meget jeg har læst og hørt eksperter fortælle om russernes kapacitet, hvis de har lyst til at slå til, så betryggede det mig ikke i forhold til, at vi kunne forhindre det. Peter Subli Benson, tak for den skræmmende oplysning, og tak fordi du kom i Pilestræde. Ja, tak selv. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.